Ikalawang Samuel, Kabanata 8. Pagkatapos nito, nilusob at nilupig ni David ang mga Filisteo, kaya't natapos ang paghahari ng mga ito sa lupaing iyon. Nilupig din niya ang mga Moabita, pinahileran niya ng pahiga ang mga ito, at sa pamamagitan ng isang panukat, nagpapasya siya kung sino ang dapat patayin. Bawat dalawang sukat ay ipinapapatay at ang pangatlong sukat ay pinaliligtas at pinagbabayad ng buwis. Tinalo rin niya si Hadadezer, ang anak ng Haring Rehob ng Soba. Si Hadadezer ay papunta noon sa mga lupain sa baybayin ng Ilog Euphrates upang bawiin ang mga lupain iyon. Sa labanang ito'y 1,700 kawal na nakakabayo at 20,000 kawal na lakad ang nabihag ni David. Pinilayan niya ang mga kabayo, maliban sa itinera niyang sapat na bilang para humila ng 100 karwahe. Ang napatay nilang tumulong kay Hadadezer na mga taga-Syria buhat sa Damasco ay 22,000. Nasakop din niya ang lugar na ito, kaya nagtayo siya ng mga himpilan sa Aram, malapit sa Damasco, at pinagbuwis niya ang mga tagaroon. Sa tulong ni Yahweh, si David ay nagtatagumpay saan man siya magpunta. Ang mga pananggang ginto ni Hadadezer na dala ng kanyang mga alipin ay sinamsam ni David at dinala sa Jerusalem. Marami rin siyang nasamsam na tanso sa Beta at Berotai, mga lunsod ni Hadadezer. Nang mabalitaan ni Haring Toy ng Hamat na tinalo ni David ang buong hukbo ni Hadadezer, isinugo niya ang kanyang anak na si Joram upang batiin si David, sapagkat si Hadadezer ay matagal nang kaaway ni Toy. Dinalhan siya ni Joram ng mga sisidlang pilak, ginto at tanso. Inilaan ni David ang mga ito para sa pagsamba kay Yahweh, kasama ng ginto at pilak na sinamsam niya sa mga bansang kanyang nilupig. Sa Edom, sa Moab, sa Amon, sa Filistia at sa Amalek, at bahagi ng kanyang nasamsam kay Hadadezer, anak ni Rehob na hari ng Soba. Si David ay lalong natanyag nang mapatay niya ang 18,000 Edomita sa libis ng asin. At bago siya bumalik, nagtayo muna siya ng mga himpilan sa buong Edom at naging alipin niya ang lahat ng mamamayan doon. Pinagtagumpay ni Yahweh si David saan man siya magpunta. Naghari si David sa buong Israel. Ipinatupad niya ang batas at pinairal ang katarungan. Ginawa niyang pinuno ng hukbo si Joab, anak ni Zeruias. Si Jehoshaphat naman na anak ni Alihud ang kalihim ng pamahalaan. Si Zadok namang anak ni Ahitub at si Ahimelech na anak ni Abiatar ang mga pari. Ang tagapagtala at nag-iingat ng lahat ng kasulatan ay si Seraya. Si Benayas na anak ni Joyada ang pinamahala niya sa mga bantay na Kereteo at Peleteo. Ang mga lalaking anak ni David ay nagsilbi ring mga pari.